لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق. ددی آیاتنا تر اخیر پوری ددی حصے دویم باب شروع کی او پدی کی قواحتون بیانی کی داخلی کتاب او تسلی ذکر کی گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او زجر ذکر کی گی بے دین خلق تا اللہ تعالی زجر بیانی رب دی آیات تا ماں قبل سردار زان پر آیات تو مطلب آنی پوئے کے مخ کی آیتون کی اللہ تعالی ترغیب ذکر کا انفاق پی سبیل اللہ تا خپل مالونا دا اللہ تعالی پلا رکیو لگوئے بیا سوک چی خپل مالونا دا اللہ تعالی پلا رکی نہ لگئی اغیت اللہ تعالی زجر بیان کا اس دا ترغیب چی اللہ تعالی ذکر کرے دے نو دا کل ذکر شو دے پا صغیر قرض سرا اللہ تعالی لقرض ورکی پا یہودیانو کی اوسڑیو حجی ابن اخبت داغی نمو بل یو یہودیو داغی پنحاس داغی نمو نو کل چی دا ترغیبات بیان شل انفاق پی سبیل اللہ تا نو آغی دا خبر او کلا وی اللہ تعالی غریب دے زک زمانگ نمالو نگواری اللہ تعالی غریب دے ولی سوچی اللہ تعالی زمانگ نمالو نگواری دا دغ دو کسانو پا تقلید کی پا اتباع کی بیا نور یہودیان دا خبر او کلا وی اللہ تعالی چی دا زمانگ دا مال غواری او اللہ تعالی ترغیب ورکی چی تاسو خپل مال او لگوی نو اللہ تعالی غریب دے زک دا خبر کئی اللہ تعالیٰ پر آیات کی سخت دھمکی ذکر کی آغا خلق تا دا کا منافق دے کدا یہودی دے کدا کافر دے کدا آغا زمانے دے کدا دے زمانے دے اللہ تعالیٰ و استادا وینا ما واوری دلا دستان خبریم او تچی دا سا گڑی وڑی پر خلی باندی وے اللہ تعالیٰ و داستا پا عمل نامہ کلی کلی کی دی بانی وزستا سر حساب کتاب کوم تا تو بیا قیامت کی پتہ و لگی چی دین سے جوڑ شوی دی اور دین سے جوڑی گی. لقد سمع الله یقینا واورد الله تعالی قول الذين وينادها كسانو الله تعالی واورد لا دے ذکر لقد سمع الله قول الذي دا زجر دا پار ذکر شوی دی دا لام او قد شری در تاکید دا پار ذکر شوی دی او دا زجر دا پار ذکر شوی دی او کله دا ذکر کیږي لقد سمع الله قران کریم کې شفقت او مهرباني د پاره سورۃ المجادله اول نمبر آیت کې ورایشي لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله نبی علیہ السلام ته زنانه راغله د خپل خاون ګیله کول نو هغه د شفقت او د مهرباني د پاره الله تعالی په قران کې ذکر کړل الله و استاد خبره مې واوري درزا بیا د هغه احکامات الله تعالی راولېګل اغه به ان شاء الله پاک ذکر راځي الله تعالی دې په خیر او عافیت سره موږ غیتا ورسی خدل د کې لقد سمع الله در زجر د پاره ذکر شوی یقینا واورد الله تعالی وینا د ها کسانو قالو چوي ان الله فقير یقینا الله تعالی مسكين دي غریب دي ونحن اغنيا ومنګ مالدار یو سنکتو ما قالو خامخا وبلیکم غا سوچ دی وی سنکتو ما قالو اللہ وی دا چی دا کم گڑی وڑی وی دا منگلی کو دا لیکلو مانا حقیقی مراد دا تفسیر جلالین مانا کری دا غسی علام بیزاوی رحمت اللہ علی مانا کری دا سنکتو ما قالو یعنی پی صحافی اعمالهم لیو جازو علیه دا دیو پا عمل نامو کی دا لیکلے کی گی پی صحافی اعمالهم لیو جازو علیه چی دیو تا پا غیبانی صدا ورک لیشی اللہ و اتچی دا کم خبری کی نو دالی کلے کی گی ستاپا عمل نامک کی دالی کلے کی گی دا سنکتو ما قالو دا سین تیرے دار تاکید دا پارا دے چرت دسی ماناو نکی چی زر دے اوبری کمنگا آسر چی دے وی استقبال دا پارا ندے بلکی دا ہر یو انسان عمل چرے پی لحال لکلے کی گی ہر یو انسان چی عمل کئی پا باغا وقت کی لکلے کی گی دانا چی راتون کے وقت کے بے منگا ولی کو نو ډیر تاسو اوری چی ډیر خلق ترجمه کوي نو بس دغه معنی دی نو سین د پاره د تاکید دی سین د پاره د استقبال نه دی دسی معنی بنه کوي چی زر دے چې مونږ به ولي کو وسې نه لیکو خو بس و به لیکو ځا نه نه خامخالی کومنګا وسې لیکو دا کوم وینا چې خلک کوي الله تعالی وی زی په دقه وخت کې لیکما په دې کوم وخت کې جرا دا وینا کوي او دغه لیکل کیږي په واسطه د ملائکه سره ته د عمل نامه کې سنکتو ما قالو خامخالی کومنګا وسې چې وی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بل مانا کړی دا وہی سنک تو وہ پمانا د حفاظت سره دی یعنی محفوظ ساتل دی خبره نو علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ دغه مانا کړی دا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہی سنحفظه فی علمنا بس دغه خبره مونږ په خپل علم کې یاد ساتو الله تعالی زمانه یرکیږي نه ته چې دا کوم بربادی وي چې الله تعالی غریب دی زکه زمونږ نه چاند غواړي الله چې وہی په خپل پا دین ما نمال اولا گوئی نولی اللہ تعالیٰ سا غریب دے اللہ تعالیٰ داوی ناگانی دستا اورما چی دا خبری تکے سنکتو ما قالو خام خام محفوظو منگا پا خپل علم کے محفوظی ساتو دا خبری اغس چیدی بیوئی وقتلهم الانبیاء بغیر حق وقتلهم الانبیاء ونکتبو قتلهم الانبیاء دا عطب دے پما قول باندے اولی کو منگا آغا چی وجل دیو پیغمبرانو لرا اس گوری اللہ تعالیٰ تلیر زیاد پا قہر شوخا پا دیده که خبر آقی دا کرده و چه اللہ تعالی غریب ده نو سر اللہ تعالی چه پا قهر شون اللہ تعالی و استا دا خبر را تا هم یاد دا جتا و کلده چه اللہ تعالی غریب ده و منگا مال دار ایو زکز منگا اللہ تعالی مال غواری خو اللہ و استا بل کارم را تا یاد ده چه پیغمبران دی قتل کرده و پا غیب ام نصر دا گورم دا چه دا چه سر لگه وران راشی کنه پا یو خبر بانده مخ کی آقی و غلط کار کرده نو دا خود یو کله خو غبل چې دې را سره کړی و اغم را ته یاد د غم را نه ير نه ده الله تعالی دې ذکر دا برباد ویل چې الله تعالی غریب دی مونږه مالدار یو ځکه الله تعالی زمونږ نه مال غواړي خو الله تعالی یو قتلهم الانبیاء اغم را ته یاد دي چې غم انبیاء در له وجلې اغم را ته یاد دي دا غیب نو سره ګورم حساب بر سره کوم دی بغیر حق بغیر د جرم شرعینا ونقول ذوق عذاب الحريق او ابو مونږه اوس کی تاسو عذاب الحريق عذاب د اور سوزون کی الحریق حریق په معنا د محرق سره دی لکه سرنګی چې علیم په معنا د مولم سره دی نو حریق په معنا د سوزون کی اوسه کې عذاب د غور چې هغه سوزون کړي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بل معنا کړی دا وای حریق هغه اور ته ویل کیږي چې هغه ډیر لمبی دی نو دې کې معنا ودا کوي بیا ونقول او بوای مونږه په قیامت کې زو قوه سکای عذاب الحریق عذاب د هغه اور چې هغه ډیر لمبواله دي د ډیر لمبواله اور چې دغه عذاب وسو سکای امام قرطبی وای اسم للملتهبه من النار دا ډیر لمبواله اور ته ویل کی حریق حریق سوزون کی معنی نه بلکې الملتهبه من النار چې هغه ډیر لمبی بس هغه اور ته ویل کی حریق نو غاسم سوزون کی دا وو ته په واسطه د ملائکه باندې ویل کی یا په وخت د ځنکدن کی او یا په میدان محشر کی وو ته دا ویل شي چې واست الله تعالی عذاب وسکه بس الله تعالی عذاب ته ورلان نشي الله تعالی مونږ ټول مؤمنان مسلمانان د خپل عذابونو بچک الله تعالی مونږ ستاسو حساب کتاب هم نه یو الله تعالی مونږ ستاسو عذاب ته ټینګېدل هم نشو ذالک بما قدمت ایدیکم وان الله ليس بظلام للعبید ذالک لا مخ کی عذاب تفسیر جلالین مانا کړی دا یقال لهم اذا القوا کله چې دیو په جهنم کې واچول شي په قیامت کې نو یقال لهم اذا القوا کله چې دیو وغورځول شي په کله چې دیو وغورځول شي په جهنم کې وغورځول شي نو دیو ته وویل شي ذالک دا عذاب ساسو بما قدمت ایدیکم په سبب دا هغه عملون دی چې لګل دي مخکې لاسونو ساسو ستاسو چې کوم اعمال کړی نو دا داغې پوجا باندې تاسو ته دا عذاب ملاویږي یو وجه دا ده دویم وجه دا ده چې وان الله ليس بظلام للعبید یقینا الله تعالی نه دی هیڅ ظلم کوونکی په هیڅ یو بنده باندې نو دا د الله تعالی عدل دی دا سره یعنی ظالم ته او کافر ته بې دین ته نافرمان ته سزا ورکول دا ظلم نه دی بلکې دا د الله تعالی عدل دی بس دا د الله تعالی انصاف دی تا ته سزا درکله نو بس دا د الله تعالی انصاف دی تفسیر جلالین معنی کړی د لیس بظلم مل للعبید لیس بذی ظلم الله تعالی نه ظلم والا په هیڅ یو بنده باندې اعتراضات او جوابات هر څه ختم شول بس هغه اعتراض دار چې ظلم صیغه مبالغه ده نو دې کې معنی دار چې الله تعالی ډیر ظلم نه کوي، نو چې ډیر ظلم نه کوي نو ولی په بازي بندگان باندې سلګ لګ ظلم کوي سر. نو تاسو ما معنی وکړه چې تفسیر جلالین منک اول خدا خبرو کوي چې مبالغه په هر ځای کې په خپل معنی سره نه وي، بس خبر خلاص شول هر ځای کې مبالغه ده مبالغه ده، بس کله چې مجازن ده مبالغه صیغه په نفس پیل معنی سره راځي. نو نه دی الله تعالی ظلم والا په هیڅ یو بنده باندې، دا معنی دی چې مکه وی چې الله تعالی ډیر ظلم نه کوي په بنده باندې، مبالغه په معنی د نفس پیل سره ده. لکه تاسو ویل دي په نحو کې بسر پکې کله اسم تبذیل لازی په معنی د نفس پیل سره، په اسم تبذیل کې معنی د افضلیت کنا معنی د ډیر والی، خو کله هغه په خپل معنی په معنی د پیل سره راځي نو دغه سی کله مبالغه په معنی د نفس پیل سره ای بس. نو ظلم معنی دار چې نه دی الله تعالی هیڅ ظلم کوون کې په هیڅ یو بنده باندې، دا ډیر معنی په مکه بس خبر خلاص شو. او چالی کلی تفسیر جلالین وی لیس بیزی ظلمین، بس الله تعالی نه دی ظلم والا. بما قدمت ایدیکم، الله تعالی وی دا سزا تاسو ته په هغه وجه باندې ده چې تاسو لاسونو څخه کړیو. ایدیکم د دین مراد چیرې نه پسته انسان تی مراد دی، دا ذکر د جز دی او مراد تی کل لے. نو بیا دا لاسونه ولی ذکر شوی دی ځکه زیات کارونه چې انسان کوي په لاسونو باندې کوي دی وجنه دا ذکر شوی دی. یوازې دین هغه کارونه نه دی مراد چې په هغه باندې صرف په لاسونو باندې کوي، ډیر کارونه گناهونه چې په خپو باندې کوي، په سترګو باندې کوي، په جبه باندې کوي، په غوږونو باندې کوي. نو تاسو ته مویل چې مراد درې نه ده انسان نه پستی مراد دی، خو تعبیر تی شوی دی په ایدی کوم سره ځکه زیات کارونه په انسان په لاس باندې کوي. او دیو ته چې د جهنم دا سزا ملاویږي نو هغه شامل د اقوالو ته اعمالو ته عقیدو ته، یوازې د لاس سره خوا تعلق نه ساتي کنه. خو تاسو ته مویل چې ذکر د جز دی مراد نه کله، خو تعبیر تی په ایدی کوم سره شوی دی ځکه زیات کارونه په لاس باندې کوي. ذالک دغه عذاب تاسو په جهنم کې بما قدمت ایدیکم، په سبب د هغه عملونه دی چې مخکې لیږلي دي لاسونو ستاسو نفسونو ستاسو. وان الله، او دویم د عذاب په دې وجه باندې دی چې یقینا الله تعالی نه دی ظلم والا للعبید، په هیڅ یو بنده باندې الله په ظلم نه کوي، بلکې دا د الله تعالی انصاف دی چې تاسو سزا درکوي. الذين قالوا ان الله عاهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. په دې آیت کې الله تعالی زجر ذکر کوي په بل قواحت باندې. مفسرین لیکلي دي د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی، دې آیت په مطلب باندې ځان پوهه کوي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي وایي د یهودیانو مشران د نبی صلی الله علیه وسلم خواته راغلل، وایي نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلنه چې ته حق پیغمبر نه یې، وایي په تورات کې مونږ ته دا حکم شوی دی چې تاسو به په هغه پیغمبر باندې ایمان راوړئ چې د هغې د پیغمبرۍ علامه بدای چې هغه کومه قربانی وکړي کوم صدقه وکړي او د اسمان د طرف نه اور راشي او هغه وسوځي، نو تاسو به هغه پیغمبر منئ، آخري پیغمبر بدای. او ایستا صدقې چې د هغې باندې خو اور نه راځي چې هغه وسوځي، نو د دیو جنه ته هغه پیغمبر نه چې کوم په تورات کې ذکر شوی. دا د یهود و مشران راغل نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړه. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي الله تعالی په دې آیات کې داغه جواب ذکر کړي. الله تعالی حاصل د جواب دادی، الله تعالی وایي جواب په طریقې د الزام سره. الله تعالی وایي چې ردین مخ کې د دې پیغمبر نمخ کې ډیر پیغمبران علی ګلی، الله تعالی داغه سره ډیر معجزات موجودو، او دغه سیدا تاسو چې کوم خبره کوي چې هغه پیغمبر به منئ چې هغه به صدقه کیدی په میدان کې او د اسمان نه به اور راشي هغه به وسوځي، نو داسې ډیر پیغمبران نالی گلی او خنجرانو تاسو هغه نه منلی. خو دا تاسو اسی اعتراض دی چې د یهود چیرې تاسو ته مویل دا ډیر پلید خلک دي، ډیر خبیثان خلک دي. الله تعالی ورته وایي داسې پیغمبران نالی گلی چې الله تعالی را لیږلی چې د هغې په دین کې دعوت چې صدقه به هله قبلېدله چې د اسمان نه به اور پرې راغی، نو تاسو خو هغه نه دی پریښی، هغه خو تاسو قتل کړی. دا الزامی جواب الله تعالی ورکړه، ته نه منی دا خبره نه چې دا صدقه چیرې دی اعلان کې دی، دا خبره چې حواله ورکوله په تورات باندې دا دروغ و، په تورات کې دا خبره ذکر شوی نه و. نو الله تعالی خبره ذکر کړي الذین، دا هغه کسان دي قالو چې دیو ان الله عهد الینا یقینا الله تعالی وصیت کړی دی مونږ ته، الله تعالی حکم کړی دی مونږ ته. تفسیر سمرقندی معنی کړی عهد، اشاره ته دا معنی ونه کوي چې عهد الله تعالی لوز کړی دی مونږ سره، کم ځکه لوز کړی دی نه، عهد په معنی د امرنا په تورات، یقینا الله تعالی حکم کړی دی مونږ ته په تورات کې. تفسیر زاد المسیر دغلی کړی دی، تفسیر سمرقندی دغلی کړی دی، دغسې تفسیر لطائف الاشارات دغلی کړی دی. بس مونږ ته الله تعالی په تورات کې حکم کړی دی، څه حکم یې ته کړی دی؟ الله نو مینه رسول چې ایمان باندې راوړو مونږه په هیڅ یو پیغمبر باندې، حتا آیات یې نه به قربان تر دې پوری چې راوړي مونږ ته قربانی. قربانی قربان مراد ما يتقرب به الى الله، هر هغه شی چې الله تعالی ته په انسان نزدې کی. تاکلوه النار چې وسوز یغی لرون، نسبت د اکل شوی دی اور ته، دا نسبت مجازی دی، مراد تنه سوزول مراد دی. الله تعالی ته جواب ذکر کئ، قل تو اے پیغمبر قد جاءکم، یقینا راغلی دی تاسو ته رسول ډیر پیغمبران من قبل مخکی زمانہ، بالبینات پخکارا دلیلونو سره په معجزاتو سره، زمانہ مخکی ډیر پیغمبران نه لګری دی الله تعالی، او غیل الله تعالی ډیر معجزات ورکړي، و بالذی قلتم، او په هغه خبره باندې هم چې تاسو یوایي، تاسو دا وایي چې هغه پیغمبر به مونږ منو چې هغه صدقه اور سوزی د اسمان د طرف نه اور راشي. الله تعالی ډیر پیغمبران دغه سراغلی چې دغه دین او دغه په دین کې دغه خبره، فلما قتلتموهم نولی تاسو قتل ولا غیر ان کنتم صادقین، کتا سو رښتونی ای، کتا سو بری خپل خبره کې رښتونی ای چې مونږ به هغه پیغمبر منو چې دغه دغه علامی، نو تاسو خو هغه قتل کړی دی، تاسو هغه نه دی پرېخه، ان کنتم صادقین. تفسیر ماتوریدی لیکلی دی وی ان کنتم صادقین انه من آیات النبوته، که تاسو بده خبره کی رشتونی ای چی دا پیغمبری نخوا بدای چی دا غی صدقات و دا غی قربانی با پا اور بانی سوزی، که تاسو بده کی رشتونی ای نو تاسو بیا آغا ولی قتلول، آغا خو بیا پیغمبرانو ستاسو پنیز بانی ماغا پیغمبرانو، نو تاسو ولی قتلول. تفسیر مدارک د دې ځای سره ډیره بهترینه معنی لګولې ده، وای ان کنتم صادقین، ک تاسو رښتونی یې په قولکم، انما نؤخر الايمان لهذا، چې مونږ پر اخیری پیغمبر باندې د دې وجنه ایمان نه راوړو، مونږ به انتظار کوو، انتظار وکړو که چرته دې صدقه د دې په دین کې داسې وچه صدقه پیش ولا او هغه د اسمان نه اور راغې واغې وسوځوله، نو مونږ په ایمان نه راوړو. الله تعالی وی که تاسو په دې خبره کې رښتونی چې مونږ زکه ایمان نه راوړو، ان کنتم صادقین، نو دغه مخکنی پیغمبران تاسو بیا وری شهیدان کول. مفسرین لیکلی دي لکه آدم علیه السلام په زمانه کې مده وسیوه واقعا د قابیل او د حابیل، هغه زمانه کې دا سیو چې د اسمان د طرف نه به اور راغی، چا به صدقه کوله قربانی، اور براغه بس هغه به چې وسوځوله، نو بس دغه دلیل او علامه د قبولیت. دغه سید یوشع علیه السلام په زمانه کې بنی اسرائیل کې دا پیغمبر، نو دغه په زمانه کې دغه سیوه، او دغه سی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی داسې معجزات د زکریا علیه السلام، د شعیب علیه السلام، دغه سیر نور پیغمبران هم دغه سیوه. نو لنډه دا شول چې دغه معجزات چې کوم پیغمبرانو ورن تاسو هغه نه دی منلی او تاسو دغه خلاف کړی دی، نو تاسو چې اوس دا کومه خبره دی پیغمبر په واره کې کوي، دا خبر استاسو دروغ ده، اسې ده د الله تعالی دا پیغمبر نه منی. فإن كذبوك، دی آیت کې الله تعالی تسلی ذکر کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته، اے پیغمبر، کدا يهود او عیسایان ستا خلاف کوي او ستا خبره نه منی، نو ته پاغي باندې صبر کوه، خپه کیګم، ولی دا خو تا ولنی پیغمبر نه چې دی خلاف کوي، ستانه مخکې الله تعالی ډیر پیغمبران نه لګلیو دیو دغه خلاف هم کړل. فإن كذبوك، نو کدیو دروغجن وای تا ته، تا دروغجن ګڼي، شرط دری شرط د پاره جزا حذف د فس پیر نو صبر کوا، یا فلا تحزن، ډیر خپکی گما چې د الله تعالی د دین کار پرې ګیر خپګان دوجنه، زکا فقد کذب رسول من قبل کا، یقینا دروغجن ویلې شو ډیرو پیغمبران ته من قبل کا مخکستانه، جاءو بالبینات، راوړی واغی ښکارا دلیلونه، و زبور واړه کتابونه، اول کتاب المنیر، او لوی کتاب رڼا که انکه ستانه مخکی پیغمبران نه راغلیو، البینات تاریخ کارا معجزات غیر اوری، و زبور نه مراد تیری واړه کتابونه، تی مراد دی صحیفه، تی مراد دی الله تعالی چې څومره پیغمبران ته څومره صحیفه ورکړي، نو بعد پیغمبران چې صحیفه راوړي، والکتاب المنیر او غلوی کتاب المنیر رنا کہ ان کے تفسیر جلالین معنی کړی د المنیر الواضح چغید الله تعالی احکام بالکل واضح بیان کړی. نو اے پیغمبر مخکینو پیغمبرانو ډیر معجزات راوړیو الله تعالی پیغمبرانو له صحیفه ورکړی واړه کتابونه دغه سی الله تعالی لولی کتابونه پیغمبرانو له ورکړی لکه تورات دی انجیل دی زبور دی. نو دی يهودیانو هغه نه دی منلی نو تا به داسو منی تام نه منی ستا سره می اختلاف دی په دغه باندې. بعد هم پسیرینو فرق کړی دی د بیناتو زبورو او دغه سی د کتاب وی بینات هغې ته ویلی کېږي چې په هغې باندې عوام خلک پوهیږي. انبیاء علیه الصلاۃ والسلام له الله تعالی هغه معجزات ورکړی وو چې عوام خلک به هم په هغې باندې پوهېدل. ولې د موسی علیه الصلاۃ والسلام معجزه دا وه امسا ده د لرګي امسا ده هغه به ګزار کړ نو د هغې نه مار جوړ شو اوس په دې باندې عوام خلک پوهیږي که نه جاهلان هم په دې باندې پوهیږي. او کتاب او دغه کتاب هغه دی چې په هغې باندې خواص خلک پوهیږي مسیر پاغی بانی علم والا پویگی. او زبور نو مراد اغا معجزی دیش پاغی بانی درمیان خلق پویگی. نو پیغمبران اللہ تعالی را علی گلی و داسی پیغمبران داسی معجزاتو تا اللہ تعالی ورکلو جی پاغی بانی عوام خلقم پویدل نو پاغی بانی خواس خلقم پویدل نو پاغی بانی درمیان خلقم پویدل. اللہ خود دیو اغا پیغمبران ندی من لیو داغی نمین کار کرده داسی معجزات چې عوام هم پی پویگی درمیانه خلک هم پی پویگی او پاغی بانی خواس هم پویگی. زمونگا استازانو بازی بویل چی را بینات نمرات چی را دلائل عقلیه دی او دا زبور نمرات چی را دلائل نقلیه دی او دا کتاب المنیر نمرات چی را دلائل وحیه دی. اللہ تعالی و پیغمبران ناولی گلنو پا مسئلہ توحید بانی عقلی دلائل هم پیش کردی دی نقلی دلائل هم پیش کردی دی نو دلائل وحیه هم پیش کردی دی. الله تعالی دی یهود هغه نه دی منلی هیڅ یو دلیل نه دی پرې خیبل کې ټول دلایل په مسلو باندې ویل دي خو دی بیا هم نه منلی. بیل بیناتی دلایل عقلیه زبور نو مراد دلایل نقلیه او د هل کتاب المنیر نو مراد دلایل وحیه دي. خو بس چې نه منی نو بس نه منی په هر حالت کې چی هغه بیا نه منی هر قسم دلایل چې راوړل شوی دي درې تفسیر نه ته وکړل. یو دا چې بینات نو مراد معجزات دي او د زبور نمرات تیرے صحیفی دی او د کتاب المنیر نمرات تیرے غٹ کتابون دی یا بینات آغا دیش پاغی بانی عوام خلق پویگی جاہلان او کتاب المنیر نمرات آغا دلائل دیش پاغی بانی خواس پویگی او د زبور نمرات آغا دیش پاغی بانی داغا درمیان خلق پویگی او یا بینات تیرے دلائل عقلی دی او زبور دلائل نقلیه دی او کتاب المنیر نچره مراد دلائل وحیه دی پا مسلو بانی دا هر سپیش کردی دی نتاسو بایی چو با دی دریوان کسی تازات نیشتر دی بس اللہ تعالی پیغمبران نلی گری دی بس دا دریوان توجیحات سی دی دا دریوان دیش کن کم تازات دی بر سر کل نفس زائقت الموت و انما توفون اجورکم یوم القیامه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة و قد فاز کل نفس ذائقۃ الموت. دی آیات کیم اللہ تعالیٰ تسلی ذکر کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دی مخ کی آیت کیم اللہ تعالیٰ تسلی بیان کلا نو دی آیت کیم اللہ تعالیٰ تسلی ذکر کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم او تابعداران دا غیتا سوک چی دا مرگ پبارک کی عقیدہ لری چی دا مرگ را روان دے نو دا غینا نور غمونا و پریشانی چی را غبیا ختمی گی. دغسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی دا حق پرست تسلی دا دا تسلی دو معنی میں تا اکلل یو معنی میں تا بیان کلا یعنی ہر یو نفس چرے سکون کی لمرگ دے نو چا بانی چرے مرگ غمی واقعی تا تیار ای نو آغا پا نور غمونو بانی بیا نغم جن کی نو اے پی غمرتا بانی مرگ را روان دے پا دی نور خلکو بانی مرگ را روان دے نو دا خلکو دا دی دیر بی دی نی دا وجن زان ما پریشانا کوا بلکی خپل مرگ چرے غم کوا نگر پارا تیار ای کوا. دوی اشاره د دې ته چې دا کم خلق ستا خلاف کې پیغمبره نو مرګ را روان دی بس ته مرګ نه بعد در دي انتقام ته واغستل شي نو بس دا تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم او دا غي تابعداران ته کل نفس ذائقۃ الموت هر سا والا شی سکون کې د مرګ دی هر سا والا شی چې د مرګ د فر پیدا دی ذائقۃ الموت سکون کې د مرګ دی یا کل نفس هر نفس هر سا والا شی چې هغه مکلفیت لري ذائقۃ الموت کې نو هغه سکون کې مرګ دی. سوال دیو دا غی جواب سوال دانے اللہ تعالیٰ وی ہر ساول شی اغب مری زمونگا استاس دا عقیدہ دا چی اللہ تعالیٰ جنت و جہنم دا مکی نا پیدا کری جنت و جہنم شترے جنت و جہنم کی اللہ تعالیٰ پا جنت کی حر غلمان اللہ تعالیٰ پیدا کری دی دا جنت خادمان اللہ تعالیٰ پیدا کری دی دغسی پا جہنم کی دا جہنم داروغا او دا غیسو کی داران اللہ تعالیٰ دا پیدا کری دی نو ہر سا والا شے چی مری نو پا غی کی امساشتا دی نو اغیبانی مرگ رازی ولی سا نا تاست ماویل ہر سا والا شے چی اغا دا مرگ دا پارا پیدا دی پا اغیبانی مرگ رازی او خود مرگ دا پارا پیدا ندی نو زکر پا اغیبانی مرگ نرازی کل نفسی نو ہر سا والا شے چی اغا دا مرگ دا پارا پیدا دی زائقت الموت اغا سکون کی دا مرگ دی و انما توفون اجورکم او یقینا پورا پورا ودرک لیشی تاستا اجورکم تفسیر جلالین مانا کری دا اجورکم یعنی جزا و اعمالکم ستاسو دا عملون بدلی بتاستا درک لیشی یوم القیامتی پورد قیامت بننی فمن زحزح عن النار نو سوک چی لری کلیشو سوک چی بچ کلیشو دا اور دا جہنمنا تفسیر زاد المسیر وی فمن زحزح یعنی نجا و ابعدا سوک چی خلاص شو دا جہنمنا یا سوک چی لری کلیشو دا جہنمنا و ادخل الجنت و داخل کلیشو جنت فقد فاز نو یقیناً بس دغه کامیاب شو دغه زندہ باد دے و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور او نه دے جون دنیاوی مگر سامان ددو کی دے اللہ ہی پر دنیا بنی دوکہ نشی بس دا دنیا ددو کی سامان دے دنیا چرا دا دوکر بس یو چل ول دے وس غتیری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دی آیات پر تفسیر کی حدیث ذکر کرے دے دا نبی علیہ السلام وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل موضع صوت احدکم بالجنه ستاسر پارج بجنت کی اللہ تعالی دی وی کوڑے پ مقدار بانی زیادر کی یو گزے تاست بجنت کی ملاوشی نو دا غور دے من الدنیا و ما فیها دا دنیا او دا دنیا دا ما فیها نو دا غور دے دا ټول دنیا چ چلاور کړي شپ دنیا کی او پا قیامت کی پا جنت کی ولا یو گزے ورکلیشی نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دا یو گزے چرے دا سرز دا پر غور دے بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اقرأ ما شئتم فمن زحزح عن النار و ادخل الجنت فقد فاز وی دا آیات ولو علی کستا سو خوخشی سوک چی جہنم نبچ شو جنت تلار اللہ تعالی وی دا کامیاب دے نو دنیا را تلار طول دنیا دا رکلیشو را اللہ دیتا کامیاب نلے گرے اللہ تعالیٰ کامیاب آغا چاہتا وی چی آغا پا قیامت کی دی جہنم نبچی او جنت ترا اللہ تعالیٰ وی دا کامیاب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آیات طول علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حدیث امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا قبل حدیث سمجھ کر کرے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دا آخرت دا دنیا پا مقابلہ کی دا سرے لکہ او سلے دے دریا پا غاڑا بانی ناس دے او دا دریاب پا غاڑ بانی ناس دے دا یو سلی دا خپل گوتا ورخکتا کی دریاب تا او بیا دے گوتی تا او گوری چپ دے گوتی پر سر پسی سم رسن خطی دی نو اللہ تلاوی دا دنیا دا آخرت پا مقابلہ کی دوم ردہ یا یو سلی چرے دریاب تا ستن ورخکتا کی او بیا راپورتا کی ردستنی پر سر پوریش سم رسن خطی دی نو دا دنیا پا دا قیامت پا مقابلہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دوم ردہ کاردار چې مونږ او تاسو قیامت طرف ته ډیر زیات خپل رجحان پیدا کو هغه طرف ته توجه پیدا کو اسیم د دنیا نه بس تیری د دنیا تیریږي او د دنیا چیرې دا روانه ده مونږ او تاسو هم ختمي ګو ډیر هم پر خپل لاسونو باندې خخ کړل جنازې هم پی وکړلې او د خپل کورونو چیرې هغه مړی میستله سبا زمونږ او تاسو مرګ دی بس د دنیا نه زو او مل حیات الدنیا او نری جون دنیاوی الا متاع الغرور مگر دا سامان د دوکې دی اللہ تعالی دیوانی اسی دو ککی گئی ما الا متاع الغرور دا سامان دیر دو کی لتبلغن فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم من الذین اشرکوا اذن کثیرا وان تصبروا وتتقوا ان ذلک من عزم الامور رب دا آیات دا ماقبل سردہ دے دے مخی ایتون کی اللہ تعالیٰ قباحت دا منافقانو دغسی دا اہلی کتاب و دا کتابیانو بیان شل اس اللہ تعالیٰ نور قباحتون داغی ذکر کئی لکہ سرنگی چی اللہ تعالیٰ وی داغ نور قباحتون دی پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من اعتراضات کئی دا اللہ تعالیٰ بانی اعتراضات کئی اللہ تعالیٰ تا غریب وی نو اللہ تعالیٰ وی تاسو بتی دا خلی بجردیم دیری واوری نوری تاسو تا دا دیر تکالیب در کئی خامخا لطبلون پی اموالکم خامخا ازمیخ کی دلی شیفتا سبانی فبارد مالو نستاسو کی وان پسکم و فبارد نفس نستاسو کی ابتلا دا دی مانا مخ کی بین شویده او اللہ تعالی چی ابتلا کینو داغی مانا و داغی مقصد سرے داغی تفصیلم دا مخ کی ویلے شویو اللہ تعالی چی ابتلا کی یو سوک پا بلچامان امتحان کینو پا انسانانو کی ابتلا دیر پر کی چی دی ممتحین تا یعنی دی امتحان اغیستون کی دا غبل کس پتاو لگی خو اللہ تعالی چی امتحان کنو دا اللہ تعالی امتحان دا دے چی دی انسان تا و نور انسانان تا دا حقیقت حال کارا کئی اللہ تعالی چی دا انسان پا دی حالت کی دے ابتلا پا معلوم کی دا پا دو قسم دا یو دا ابتلا پا تکالی پی شرعی او سرا لکا زکاة دے انپاق دے پی سبیر اللہ لطب لون پی اموالکم نو اللہ تعالیٰ آدمی خو امتحان کی بتا سبانی فبارد مالو نستازو کی نو کلی چی ربانی مال فرس چی نو دا اللہ تعالیٰ امتحان دی ربانی وست دا خپل مال نچی ری پی لس لکو شل لکو درخ لکو روپی باسی اللہ تعالیٰ دا بانی امتحان کی چی دا ازلت کولی شی کنی شی کولی دا غسی انپاق پی سبیل اللہ دی دا اللہ تعالیٰ فلا رکی خرچی دی اللہ تعالیٰ دا بانی دا غی امتحان کی دویم قول لم پسیرین داری چی ابتلاء تکوینیه دا کل دا اللہ تعالی ازمیخ و امتحان ناشی بتا بننی استاد مال پوارکی مال دی حلاک شی قهد دا باندی راشی نور حوادث دا باندی راشی تکالیب دا باندی راشی مرستیا دا باندی راشی لطب لغون نفی اموالکم نو تکالیفی تشریعیه او تکالیفی تکوینیه دا دوان پری کی داخل لی و انفسکم و اللہ تعالی چرے ازمیخ کی بتا سبانی استاسو دا نفسنو فوارا کی نو مپسرین لکلی دی پدی کم ابتلاع آمدا یا دا ابتلان مراد چرے تکالی پی شرعیہ لکہ دا اللہ تعالی فلار کی شہادت دے دغسی زخمی کی دل دی دا اللہ تعالی فلار کی دغسی منز کا ولدی روجنی ولدی نو دا تکالی پی شرعیہ شول ستا پر نفس بانی مو اللہ تعالی تکلیف را ولی یا دویم قول مپسرین دار چی تکالیفی تکوینیه را دینا مراد دی تا بانی اللہ تعالی غمون را ولی نو دغسی اللہ تعالی دبانی مرضون را ولی مشکلات دبانی اللہ تعالی را ولی ستا داری نپس ببارکی اللہ تعالی وی لطب لون نفی اموالکم تاکید اللہ تعالی ذکر کرده دی خام خا از میخ بوک لریشی بتا سبانی پبارد مالون استاسو کی وان پوزی کم او پبارد نفسون استاسو کی ولتسمعن من اللذین اوتو الكتابا رب دری آیت دی جملی ربط دما قبل سر دیر دیت مزیدار دی مخ کی اللہ تعالی ابتلا ذکر کلا مخ کی ابتلا مالی او ابتلا بدنی ذکر شلا نو سر اللہ تعالی ذکر کی ابتلا روحانی پتا بانی بدا بدن تکلیف رازی دی مال تکلیف برازی نکل بستا روح تا چرے تکلیف ملاوی قولا تسمعن من اللذین اوتی الكتاب او خام خواب و ریتا صدا کسان نو چور قلیشو دی آگی تا کتاب من قبلكم استاسنا مخكي جاغا يهود و نصارا دي ومن الذين وابو ري تاسو داغا سان ناشر كوشي شركي كده دي سواتي وابو ري اذن كثيرا بدا وينا ديرا الله تعالى ويتاسو دا دير بدا وينا گانيوكي يهود و نصارا الله تعالى قرآن كريم كراغي خبر كده دي نن سوا تاسو وغو ري طول دنیا پا دي باني بس قرانچيگي و بدا باني لگيا دي پا مسلمانان بس بل موضوع چکل هیر شی نو بس موضوع سره شی د افغانستان موضوع راشی د مسلمانانو موضوع راشی بس پلانی دې کې دا چې شوی دی پلانی دې کې مکتبونه باندې پابندی لګیدلې ده پلانی دې کې دا چې شوله د زنانو حقونه نور کوي الله تعالی وی چې تاسو ته ودا تکالیف ملاویږي اذن کثیر استاسو مبارک وړې بده خبرې کوي نو کله به تاسو ته شدګرد وي کله به تخریب کار وي کله به یو خبره کوي کله بل خبره کوي نو دیتا ویلے کی گی اغا روحانی ابتلا ستا روح تا بدے کی تکلیف دے ستا اغا روح تا بدے کی غم او پریشانی دا اللہ تعالی دا برمانی خام خضر اولم دا ومن اللذین اشرکو مراد دینا مشرکین عرب او عجم دینا مراد دی اذن کسیران دیر ازی چرے او دغسی علماء لیکلی دی اذن کثیر از دین مراد چیرې دیو هغه شرکی اقوال دی په نبی صلی الله علیه وسلم من اعتراضات دی د قران په باره کې اعتراضات دی د حجاب په باره کې اعتراضات دی بس دا ټول خبرې چیرې دا زمونږ استاد سره مخ نه تیریږي او څه تیری شوی دی او سره روان دی دا راځي الله تعالی دا تاسو اوري و ان تصبروا کصبر او کو تاسو وتتقوا ځان بچ کړه ګناهونو نه فان ذلک من عزم الامور نو یقینا دی دا دغه ضروری کارونه نه من عزم الامور دا دی دغه پخو کارونه نه چې تاسو صبر کوئ تقوا کوئ الله تعالی دغه پاخه کارونه دی دغه مضبوط کارونه دی من عزم الامور یو قول لمبسیر نزارې تفسیر جلالین معنا کړی د من عزم الامور دا هغه کارونه دی چې په بندګانو باندې واجب کړل شوی دی من عزم الامور تفسیر جلالین وی سمانه ده دی یعظم علیها لوجوبها چر دی قص کړل کیږي د وجر واجب کیدل د دینه من عزم الامور دا په قران کریم کې دا بل ځکه بیا راځي بل ځکه هم بیا راځي نو من عزم الامور دا دی دغه په خو کارونه نه لري سمانه ده دا هغه کارونه دی چې خلق د دې قص کړي د عزم کړي د وجی د واجب کېدل د دینه یعظم علیها لوجوبها قص کېدل شر دی د وجی د واجب کېدل د دینه من عزم الامور ابو حیان رحمت الله علیه بل معنا کړی دا ان ذالک من عزم الامور یقینا دی دغه کارونه ډیر پاخه او خیسته کارونه دی من عزم الامور څه معنا ده دا هغه مضبوط کارونه دی او دا ډیر زیات خیسته کارونه دی صاحب اللباب معنا کړی دا من عزم الامور دا دی د خیر کارونه دا د خیر کارونه دی څوک چې په دغه تکالیف په وخت کې صبر وکي استقامت وکي د کافرانو اعتراضات او دغه هر څه جری برداشت کړي دغه سی بدنی تکلیف راغې مالی تکلیف راغې په دې صبر وکړه نو دا د خیر کارونه دی من عزم الامور دا دی د خیر کارونه دا د پیدي کارونه دی دا هغه کارونه دی چې واجب شوی دی په خلکو باندې یا دا هغه کارونه دی چې ډیر زیات خیسته دی او د خیر دی و اذا خذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا